Naam, hapa na swali ni tofauti kati ya aqida na tauhid. Allahu alam, yani abu zungumza tauhidi ni huwa ifradu Allah bima yakhtassu bihi. Huwa ifradu Allah bima yakhtassu bihi. Tauhidi ni kumpwekesha Allah kwa yale yote yanamhusu Allah tabarak wa taala. Na hadha tauhid. Ama aqida inaweza kuwa ni shani, sababu aqida ni yale mtu ambayo anayaitakidi katika moyo wake au katika dhihini yake. Yakiwa yameafikiana na alkitabu wa sunna, tunasema hiyo ni aqida sahiha. Kwa hiyo aqida ni ina upana zaidi. Kwa hiyo katika tauhid kuna masala ya kumpokesha Allah katika majina yake na sifa zake, ambapo haya yanaingia pia katika mlango wa aqida. Lakini katika aqida kuna mambo yanaingia yanahusiana labda masala ya masahaba, na mambo yanaingia yanazungumzia mambo ya alama za kiyama na mengineyo, kina Yajuj wa Majuj hivi kadha. Kwa hiyo aqida sio ni situmie lugha gani, iko pana zaidi, inaweza kuingia ndani yake vipengele katika vipengele vya tauhid, ambayo tauhidi tumesema ni kumpekesha Allah kwa yale ambayo yanamhusu Allah. Kwa hiyo kuna mahusiano baina yake, lakini kiuchambuzi zaidi kuna mambo ambayo hayaingii, hayaiti tauhidi ni katika aqida, na kuna mambo yani katika aqida hayaamui ni katika tauhidi. Kwa kuna mahusiano kadhaa. Wallahu a'lam. Japokuwa wanawachuoni wanaweza wakataja moja kwa wamekusudia yote pamoja, hilo pia linawezekana katika baadhi ya maneno ya ahli al-ilm. Mwingine anaomba ushauri na mtoto wake atakaenda akasoma elimu ya dini, je, ni chuo gani cha dini ambacho kinafundisha manhaj iliyo sahihi? Lisali mtumuliza al-imam Fadhil hapa. Ni yeye, kama unahitaji huyu mtu aliuliza swali, nenda kwa Imam Fadhil. Abu Naima yeye atakuelekeza, bwana mlete hapa hapa Moshi sehemu kadha, au mpeleke Dar es Salaam sehemu kadha, au mpeleke Tanga sehemu kadha. Yeye anajua zaidi katika hili, utamuona atakushauri vizuri. Naam, kuna maswali mnatazame, kama maswali hayo mna mambo baina yenu msiaulize sana akazidisha mfukuto. Tukiwa tuwafundishe pia mambo namna ya kuuliza. Sababu kuna swali mwingine yasije yakaleta mfukuto. Elewa vizuri, tunaishi katika mazingira ya fitna, tunajua mambo mengi ambayo ni sababu ya fitna. Rasulullah anasema, vipi yule ambaye anaweka pingamizi walimu wa masala walimu masalafu katika kusomesha, lakini akawa afundisha yeye, na hali yeye pia anahitaji kusoma kwa hao wa mashehe. Sasa kwa muuliza maswali unamuulizia yuko hapa hapa. Ndio maana naona hii sura vipi, au aliuliza ni msimamishe aseme wamkusudia nani, wanasema tukajibu, alafu pale hivi tukaacha vaja baada ya kujibu. Kwa ujumla hatakiwi mtu kuweka pingamizi kama shehe kuja kusomesha, na kama yeye ana uwezo kusomesha ndugu zake kuwasaidia hali ya kuwa yeye anahitaji kwa mashehe, anaweza kufanya hivyo na kuwaruhusu mashehe wakaja wakasomesha. Hii ndio njia sawa, vinginevyo itakuwa ima mtu huyo ana maradhi ya moyo, kwa sababu wewe utakuwa utambue tu kadiri ya nafsi yako, elimu yangu mimi ni hii, naweza kumsaidia ndugu yangu juzu ya amma, na mimi naweza kusomesha surati al-Baqara tafsiri, na mimi naweza kusomesha hivi. Akija shehe alokuzidi wampa nafasi hii, bali haifai katika masala ya adabu ya mwanafunzi kusomesha masala katika eneo ambalo wako walomzidi katika ilmu hiyo, katika adabu, ila ikiwa kuna ruksa zimetoleka. Sio masala wewe unaambanya ambanya hapa hapa eneo hilo hilo pana mtu mjuzi, watu walikuwa wanaelekeza watu, nendeni kwa mtu fulani, yeye ni alamu mimi, kachukueni elimu, yuko pale to adabu. Lakini ikihitajika wewe kusaidia ndugu zako katika eneo, kwa mazingira tunaisho wasaidia, lakini usizuie ambao wana maarifa kuliko wewe kuja kusomesha. Hii ndio sawa. Allahu a'lam. Mtu anayeanza kusoma atakiwa aanze kujifundisha nini? Naam, kuna utaratibu maalum wa mtu ambaye anaanza kusoma. Kama hujui Qur'an, usomeshwe Qur'an. Someshwa namna ya kujua kusoma Qur'an, sababu kitabu Allah ndio elimu kubwa kuliko elimu zote. Kisha ukajua ukao na itikani ya kusoma kitabu cha Allah, huku unahifadhi kidogo dogo, kisha ukao unasomeshwa hadithi za Bwana Mtume sambamba unasomeshwa na lugha, kujua kuyasoma maneno vizuri, kuyatamka, kujua kadha. Hayo yote ni katika kasha mambo, inategemea na vile ulivyo. Lakini pamoja ukao unasomeshwa tauhid na masuala ya iman sambamba. Naam, mwingine si maswali ya mada hii sana. Ukiwa sasa uko tayari katika njia za kusoma, nadhani kuna manhaj za dirasi na risala pale. Na nimekuja nalo hivyo, nilijua mambo semina itakuwa pana kupeana hata zile namna sasa ndio wataka kusoma, waanza nini, marhala, silsila ya vitabu katika kila upande. Wanachoona wameandika, alhamdulillah. Kwa wale ambao watu wanakusaidia ndugu zao watakiwa pia kujua. So tena wanaanza kufisha riadhu salihi na mtu kuna mambo hayajui. Kwa haya mambo yamo, ukiwa mtu uko tayari katika njia, basi yule mwalimu wako atakuelekeza katika hili. Swali haya maswali swali hili atakuja kulijibu Sheikh Abu Ayman Ash-Shirazi hafidhahullah, kwa sababu mada yake inahusiana hivyo na saha kwa akina mama na mengineyo. Swali linasema kuwa mwanamke haruhusiwi kwa Kiislamu kuzungumza mbele ya wanaume ambao wamezuiliwa kumuoa. Je, mwanamke Muislamu ambaye ni mwalimu anatekeleza majukumu yake, yani ya ualimu, kwa kuzungumza kwenye mikutano? Kuna walimu wezekana ni malecturer, kwa hiyo wanafanya zile presentation au wanatoa lecture zao mbele ya watu, wanazungumza. Ili swali atakuja kujibu Abu Ayman kwenye mada ya nasaha za wanawake. Si kwamba silijui, na sisi kuna mada tulimpea kwa sababu yeye mzoefu sana wa mambo ya vyuo, kwa hiyo inawezekana kujibu kwake kutakuwa ni ansab kwa ile makamu na khibra aliyokuwa nayo. Au wasemaje imam? Wallahi kwa jumla haifai, haifai mwanamke wa Kiislamu kutoa mawaidha kama kutoa mawaidha ambayo ni elimu ya dini, na ulazima wewe mwenyewe umeanza kutanguliza hapo kusema haifai. Sasa hizo elimu nyingine itakuwa kuna ulazima gani? Kwa pia kuna mada ya stara ambayo kama mzungumzaji ataipa haki yake vizuri, mwanamke atakiwa asili yake akae nyumbani. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, inakwenda huko. Wala takhda'na bilqawli fayatma alladhi fi qalbihi marad fa qulna qawlan ma'ruf. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وانambua masahabu mkiwauliza wanawake au wake za mtume au mkiwaomba mataa iwe ni nyuma ya hijab. Wewe unafanya presentation huko, kuna slide, kuna projector, umekaa unaelekeza watu huko nyuma ya hijab. Watoto wa kiume wanakutazama, umegeuka umeinama mwalimu, mara chaki imedondoka, mara umeinuka, mara hapa. Kwa ni mambo bwana, mkitaka haki wala hayamu kama. Kwa msi mwanu wesema kuna wakati wake. Mimi mada yangu ya elimu. Wana tambo cha watu kwetu, mnataka mambo wala hamtu yaweza. Na mtu atajibiwa pia atakwenda kulia baadaye. Wanae wataka mishahara. Sasa mmesoma mkae nyumbani. Kaa, njoo uelewe. kama hujapata mume sema utaolewa utakaa nyumbani, sisi tutahangaika tutakwenda hapa tutakulisha utalishwa. Kwani wao wafanyakazi watakaa ni mishahara huko amwasi mola wako? Kuna masharti ya mwanamke wa Kiislamu kufanya kazi. Kwa maana sahihi ni mada mbali. Ili ufanye kazi nje ya nyumba yako kuna masharti yametajwa. Sasa wewe utakao utajiwe kwa masharti. Elimu ya mazingira ni faradhi kifaya. Je, patakuwa na makosa kama atakosekana mtaalamu wa elimu ya mazingira na pakatokea madhara kutokana na ukosekanaji wa mtaalamu huyo? Naam, tumesema kuna elimu ambazo za mazingira ambazo ni faradhi kifaya. Kama itakuwa jamii yote hakuna mtaalamu, yeye watu wapata madhambi, kama vile elimu za udaktari. Elimu za udaktari, yani hakuna kwa jamii daktari, watu waumwa, hakuna, watu watapata madhambi. Elimu za hisabu ambazo zahitaji mtu agawanye mirathi, kwenye hisabu lazima ujue masala ya sudusi. Kuna mambo ya thumuni moja ya nane, kuna mambo ya moja ya sita, uweze kutafuta hivi. Kuna mambo ya zaka kule, robo al-ushri, robo ya moja ya kumi, robo ya moja ya kumi, yani 1/10, ile ambayo ndio moja ya kumi, itafute robo yake ambayo ni times 1/4. Watakiwa ujue ambao kule jawabu lake itakuwa ni moja ya 40, ndio robo ya al-ushri. Vinginevyo shekhe pia itakushinda kama darwesh. Sasa umepewa milioni kumi, itafute robo ya moja ya kumi, maana ni milioni kumi times 1/4, alafu utapata jawabu lake. Sasa jamii nzima hakuna anajua hata hisabu hizo, watoto tu wana macho, wote wapata madhambi hao. Sababu watu wamekufa sasa na wameacha mali, na ile ni mali, ni haki ya waratha, na waratha watakiwa wagawane kwa mujibu wa sheria. Sasa kuna mtu leo ukimwambia thumuni pia hajui, moja ya nane pia maana yake nini? Maana yake moja ya nane ni kicho kitu kilichobakia wakigawa mara nane, alafu ile fungu moja ndio moja ya nane. Pia atakao mtu aelekezwe, pia aweza kawa hajui moja ya nane ni nini. Au sio nyangasa? Ngasa. Nadhani nimeeleka. Wao zipo nyingine nyingi. Kwa mfano misikitini, watu sasa hivi wanahitaji hivi, mambo ya vyoo, mambo ya hivi, mambo ya hivi. Ikawa jamii yote mambo haendi. Asi na ile kama tulivyotangulia kusema. Mwingine anauliza kuna nia kabla ya swala? Nia ipo, sio kabla ya swala tu, kabla ya ibada zote. Nia lazima, sema haitamkwi tu. Itamkwa tu ndo haitamkwi. An-niyatu mahalluha al-qalb. Na kuitamka nia vipi? Sio soma. Na kuitamka nia ni bid'a. Kuitamka nia ni bid'a. Bali wanasema baadhi ya ilmu, yani mambo ya kutamka nia ni mambo kama vile ya watu wasiojielewa. Kama vile ukisema leo nimekusudia baadaye nende sokoni nikanunue nyanya. Hebu kutoka nyumbani ukisema hivyo, sasa hivi ninakwenda sokoni kununua nyanya. Yaani naonekanaje na watu wa kawaida? Kesho mimi nitasafiri, nitakwenda Tanga kununua vitu vyangu. Yaani hivyo tu kwa sasa. Sania mahali wa alqalb. Naam. Ah, kuna swali la pili. Kwa mtu aliyeoa na akawa na mwanamke anayepinga elimu kwa kutozingatia anayosomeshwa, anayosomeshwa sheria ya mtaka afanye nini? Kwa mtu aliyeoa na akawa na mwanamke anayepinga elimu kwa kutozingatia, yani kupinga huko ni kwa kutozingatia aya anayosomeshwa sheria mtaka afanye nini? Yani aenda madrasa lakini yale anasomeshwa hazingatii. Kwa hiyo unahukumu kwamba ndo anapinga yale. Ndio maana yako. Na kwa kuna mambo mtu anaweza kuwa kupinga, kama mimi nikusema swala haifai, au mtu akawa anapinga au anahalalisha kitu kimaneno, zina halali au kuna kutenda. Watu mwingine haswali lakini anajua swala yafaa na ni wajibu. Huyu mbali. Na kuna mwingine anasema swala haifai. Na kuna mtu zinaa anasema ni haramu lakini azini. Sasa usimhukumu kwamba kule kuzini tukahalalisha. Sio mwanaelewa. Kama ni mtu hujaelewa sasa hapo unanibabaisha. Si kwamba kila mtu kitu ambacho hakitendi kakipinga. Na si kila mtu kitu akitendacho kakukubali. Sio mwanaelewa vizuri. Kwa hiyo huyu kama anakubali kwenda madrasa lakini afanyii kazi watakiwa tumueleweshe. Bwana elimu hasa faida ya elimu hasa ni kufanyia kazi. Na umtafute ile mwalimu, hem mwalimu andaa hii mada. Hawa sio waje huku shule huku madrasa kama fashion tu. Kwa huyu mimi ninavyoona hapingi elimu. Ila tu haifanyii kazi. Sasa atakiwa kama akubali kutoka hilo jambo kubwa atakiwa tu sasa utafute msumari wengine wa amal. Al-ilmu wa amal. Tumeelewana? Kwa hiyo kufanya ni hilo la kumnasihi insha Allah. أكتفي بهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم